İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, ben Kansu Şarman. Açık Radyo'da Cem Erciyes'le birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un pastaneleri. Konuğumuz ise tarihçi, çevirmen ve kültür tarihimize dair kıymetli çalışmalarıyla bilinen Saadet Özen. Hoş geldin Saadet. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel sizi görmek. Pastaneler vesile. Evet, değil mukabil. Tatlı bir konu bu haftaki. Evet. Evet. Şöyle devam edelim. İstanbul'un kültür tarihinde pastanelerin özel bir yeri var elbette. Yeme içme tarihinden de edebiyat tarihinden de bahsederken söz mutlaka zamanın ünlü pastanelerine gelir hep. Çünkü buraları sadece pasta ve çikolata yapıp satan dükkanlar değil, batılı yaşam tarzını benimseyen kentin seçkinlerinin vakit geçirdiği bir sosyalleşme alanıymış aynı zamanda. İşin tarihini kısaca özetleyecek olursak, İstanbul'da pastacılığın 1850'lerden sonra kendini gösterdiğini, kentin ilk ünlü pastacısının Fransız Charles Bourdon olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca ilk pastanesi Patissier de Saint-Pétersbourg'un Namık Kemal, Ziya Paşa gibi ünlü müdavimlerin olduğu da biliniyor. 1862'de Edouard Lebon'la ortak olmuş burası. Şark Pasajı'nın köşesindeki Lebon Pastanesi daha sonra taşınacak. Ve burada 1930'larda bir başka ünlü pastane Markiz açılacak. Peki Cem, başka hangi ünlü pastanelerden söz edebiliriz? Saadet'e geçmeden önce onları da sen anlat istersen. Evet Kansu, tabii İstanbul'da pastacılığı başlatanlar yabancılar. Ama arada şunu da anayım, yine Saadet Özen'e de sorarız. Rusya ve Polonya'ya çalışmaya gidip orada öğrendikleri zanaati İstanbul'a getiren Doğu Karadenizlilerin de İstanbul'daki pastacılık zanaatinde önemli bir katkısı olduğu hep söylenir. Şimdi bahsedeceğimiz pastanelerde ise bunlar Karadenizler yok. Lebon ve Markiz, onun yanı sıra Nisuaz en çok anılanlar. Sonra Tokatlayan, Petrograd yani sonraki adıyla Ankara Pastanesi, High Life, Cumhuriyet Pastanesi, profiterleriyle ünlü hepimizin tadına baktığı İnci Pastanesi, hala Kadıköy'de faaliyette olan Baylan, yenilerden Savoy, Gezi, Divan, bizim bildiğimiz ünlü bazı pastaneler. Tabii bu Cumhuriyet döneminde 50'lere 60'lara kadar etkisini sürdürmüş pastaneler. Ve bunlar için söylenebilecek en önemli şey de edebiyatçıların uğrak yeri oldukları. Özellikle Nisuaz ve Balyan'dan bahsedilir. Atilla İlhan'ın, Salah Birsel'in, Oktay Akbal'ın, hatta Ahmet Hamdi Tanpınar'ın isimleri bol bol geçer. Neyse, ben böyle lafı uzattığımız duygusuna kapılıyorum. O yüzden sözü Saadet Özen'e vermek istiyorum. Ve şöyle bir soruyla başlayalım istersen Saadet. Pastane kültürü İstanbul'da nasıl oluşuyor? 1850'lerden başlayarak 100 yıl kadar süren bir pastane, toplumsal hayatta bir pastane kültürü var. Bunu neye borçluyuz? Nasıl oluşmuş? Sizin yorumunuzu, senin yorumunu alabilir miyiz? Ben bu pastane işine çikolatanın tarihini yazarken merak sarmıştım. Yani birbiriyle ilişkili zaten. Daha doğrusu ben çok daha fazla ilişkili olduğunu düşünmüştüm başta. Sonra çok aynı yoldan gitmediklerini fark ettim aslında. Ama şu söylenebilir tabii. Pastane kültürü dediğin gibi 1850'lerden hatta belki biraz daha öncesinden itibaren belli başlı yerlerde kendini gösteriyor. Yani bu tabii ki o dönem yeni yeni canlanmaya başlayan bugünkü İstiklal Caddesi. Ondan önce de aşağıda Galata Caddesi. Yani aslında İstiklal'in tam anlamıyla canlanması da yani bugünkü adıyla İstiklal'in bu tünel yapıldıktan sonra çok hızlanıyor. Ondan önce bu tür mekanların, yani dışarıdan gelen bir takım adetlerin ve bunun içinde tabii yeme içme kültürünün unsurlarının yaygınlaşmaya, yani ilk çıkarma yaptığı yer diyelim İstanbul'a Galata ve Eminönü civarı aslında. Ve Beyoğlu'nda bu ünlü pastaneler ortaya çıkmadan önce de bir takım mekanlar var esasen. Yani daha çok da yani yabancıların, yani yabancılardan kastım İstanbul'a dışarıdan gelen toplulukların işte ticarethanelerinin bulunduğu ya da kaldıkları yerler, yerlerin yoğun olduğu semtlerde bu tür yeme içme mekanları da tabii daha çok, daha kolay yayılıyor. Daha sonra yani bu bir ihtiyaçtan doğuyor aslında. Yani bir adetin, yani alışık olunan bir adetin İstanbul'a taşınması gibi diyebiliriz buna. Daha sonra tabii farklı kültürel anlamlar kazanıyor. Yani Alaturka bu sefer bir ihtiyaçtan öte Alaturka yaşam tarzının tecrübe edildiği, hem seyredildiği hem tecrübe edildiği yerler, bir de ona ait unsurların bulunabildiği yerler diye düşünebiliriz. Şimdi ilginç bir şey, aslında pastane tabiri çok fazla kullanılmıyor gördüğüm kadarıyla Osmanlı döneminde, şeker deniliyor. Yani Valori'nin lakabı mesela, yani lakabı dedim, unvanı diyelim, şekercibaşı. Yani sarayın şekercisi. Pastane sözcüğü Cumhuriyet'ten sonra yaygınlaşmış gibi görünüyor. Ondan önce pasta sözü kullanılacaksa da pastacı deniyor. Pastacı dükkanları mesela. Yani şekerci dendiğinde Hacı Bekir de bir şekerci, Valori de bir şekerci. Yani ikisi de saraya tedarik, ikisi de sarayın tedarikçisi. Ama tabii tam olarak aynı şeyleri sunmuyorlar. Yani biri daha yerel, hani geleneksel denebilecek bir takım ürünleri sunarken, diğeri örneğin tünelin açılışında catering hizmeti verebiliyor ve orada çok daha böyle işte Alaturka, pardon, Alafranga bir menüyle servis yapabiliyor. Ve çikolata gibi ilk başta tamamen Avrupa'dan gelen, yani mamul mal olarak geliyor hatta, satıldığı mekanlardan biri de Valori gibi şekerciler. Şimdi biz hep dediğim gibi ünlü yerleri biliyoruz. Yani edebiyat tarihine geçmiş, işte bazı yazarlar gittiği için anlatmış. Osmanlı dönemi için tabii özellikle Said Naum Ruhani'nin Osmanlı döneminin sonları için anlattığı neresi varsa onu biliyoruz. Ve bu metinler Türkçe'ye çevrilirken ya da Cumhuriyet'ten sonra yazılırken bunlar pastane diye anıldı. Oysa gerçekten ne kadar yaygın olduklarını bilmek için şekercilere de bakmak gerekir. Yani Osmanlı döneminde şekerci diye geçen yerlerden bazılarının da giderek alafrangalaşıp esasen pastaneleşmiş olabileceğini de göz önünde almak gerekir. Bununla ilgili çok bir araştırma görmedim ama. Peki pastane dediğimiz yer tabii şekerleme, pasta, çikolata vesaire yapılan, üretilen, satılan yerler ve tabii ki başka bin bir çeşit unlu mamul. Ama anladığım kadarıyla birazcık da böyle kafe, bistro işlevi de üstleniyorlar. Tabii. Yani ta işte 19. yüzyılın sonundan 1950'lere kadar, değil mi? Böyle nasıl bir menüleri tabii. Var? Yemek falan da yeniyor galiba buralarda. Bu işte Baylan'da, Nisuaz'da, Markiz'de. Evet tabii. Yani o tarafı hep var. İlk başta belki daha fazla işte muhallebicinin alafranga muadili gibi düşünebiliriz ama şeylere bakıldığı zaman, ilanlara bakıldığı zaman buralarda yani hafif içkiler de veriliyor. Evet. Örneğin. İşte gazeteler bulunuyor mesela. Rehber kitapçıklar bulunuyor. Yani orası ve menülerde de işte Le Bon Marquis'le ilgili galiba öyle bir kim anlatıyordu? Sanıyorum Haldun Taner mi anlatıyordu? Yanlış söylemeyeyim. Olabilir ama. o müdavimlerinden çünkü. Evet, hani sabahları kimler gelir ne yer, öğlenleri kimler gelir ne yer, akşamları akşamüstü ne yenir. Hani işte sabahları böyle biraz öğlene doğru işte evdeki küçük çocuklar bakıcıları ellerinden tutar getirir, muhallebi yenir. Öğlenleri işte etrafta çalışanlar gelir, öğlen yemeği yer. Akşamüstü işte efendim yazarlar gelir. Onlar da böyle işte sohbete eşlik edecek yemekler tercih ederler gibi anlatımlar var. Ama şunu unutmayalım, yani bunların çoğu Cumhuriyet sonrasına ait. Yani biz de şimdi edebiyatta çok yer etti dediğimiz zaman bildiklerimiz, hani pastanelerin içine dair anlatımlar büyük oranda Cumhuriyet'ten sonra yazılmış. Ama öyle bir eskilik hissi var ki hep öyle ola gelmiş olduğunda varsayıyoruz biraz. Yani bir tarafı da var. Yani, ama daha... Buyur devam et lütfen. Tabii. Ben bir şey ekleyeceğim ama sen bitir. Buyur. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi biraz daha eskiye gidince örneğin 1925'te çıkmış Bir Pastacı Kız diye bir roman var Mustafa Remzi'nin. Orada mesela çok daha farklı bir pastane var. Yani romanın kahramanı pastanede çalışıyor. Dolayısıyla oradaki menülerin ne olduğunu hani o roman boyunca görebiliyoruz. Ondan daha sonra tekrar bahsederim. Yani hani bu pastane kültürünün içeriğinden biraz bahsedersek. Ya orada mesela şu pastanın yanında süt içiyorlar. Yani pasta istiyor yanında da süt içiyorlar gibi. Ama yani böyle gayet berbat, hani perişan bir yer gibi tarif ediliyor pastane orada. Tabii yani şimdi, zamanla göre... Evet. Tabii şimdi bütün pastaneler acayip şık değil. Bize bugün biz bugün romantizmini yaşadıklarımız Beyoğlu'nun bir takım ünlü pastaneleri. Yani varlıklı insanların oturduğu ünlü pastaneler. Eminim ki şehrin başka yerlerinde daha mütevazi hayatlara uygun, daha mütevazi pastaneler de vardı yine çok yani geçen yüzyılın başında, değil mi Saadet? Öyle tabii. Yani öyle görünüyor. Şimdi dediğim gibi çok derinlemesine ben çikolata dolayısıyla araştırdım ama yani bunun daha fazla deşilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ilginç veriler var çünkü orada. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda, savaşı yıllarında yani pardon şeyden sonra, savaştan sonra işgal döneminde Rusya göçmenlerinin gelmesiyle örneğin daha farklı bir pastane kültüründen bahsedebiliriz. Yani bu anlatılan pırıltılı pastane kültürüne hiç benzemeyen ve o pastacı kızda da zaten baş kahraman bir beyaz Rus ve casus. İşte öyle acayip bir roman ki zaten yani iki kişi ölüyor, biri intihar ediyor ama işte kahramanlar pasta yiyip süt içiyorlar yani öyle bir şey. Buradan şöyle devam edelim mi? Yani aslında böyle bize romantik bir şekilde anlatılan pastanelerden, pastanelerin nezihliğinin belli dönemlerde ya da bazı yerlerde geçerli olmadığından söz edebiliriz herhalde. Kesinlikle söz edebiliriz. Dönemine göre ve yerine göre tabii. Yani pastane böyle yekpare bir şey değil. Nerede bulunduğuna bağlı, kimlerin yani hedef kitlesinin kim olduğuna bağlı, imkanlara bağlı. Ona göre farklı servisler veriyor. Ve yani 30'larda örneğin yani şu ilginç bir şey. O kitap sırasında işte çikolata yazarken epey bir sözlü tarih de yaptım. Yani sözlü tarih işte dinlemeye çalıştım o dönem bilenlerden. Mesela biri dedi ki yani Markiz'i çok iyi bilen bir hanım. Yani epey de yaşı var. Ama dedi biz küçükken Markiz'e götürülmezdik dedi. Fuhuş vardı çünkü orada dedi. Yani şimdi Markiz'in imajını bir anda yerle bir eden bir şey söylüyor. Çünkü aslında ikisi birden de olabilir bu arada. Yani belli saatlerde ya da belli toplulukların farklı deneyimlediği ama esasen bir buluşma mekanı olduğu için başka tür yani yazılmayan türden gruplara da ev sahipliği yapan bir yer olabilir tabii. Evet. Hayata bakış sokak... da burada tabii çok önemli. Yani o insanların yaşam tarzından nasıl gözüktüğü de önemli. 1970'lere hatta 80'lere kadar pastaneler bir buluşma yeriydi. Çiftlerin bir şekilde bir arada randevulaştıkları ve orada buluştukları yerlerdi pastaneler. Limonata içip sohbet ettikleri yerlerdi. Bu böyle yaklaşık 100 yıl devam etmiş demek ki. Peki ama biz şuradan devam edelim. Pastane menüsü bu bizim bildiğimiz, bize anlatılan hatıralara ve bir takım yazarların metinlerine geçmiş olan pastanelerdeki menüler de ne var? Yani ne yeniliyor, ne içiliyor, hangi pasta türleri var? Hani birazcık da biraz önce senin girişte söylediğin pastane kelimesi evet Cumhuriyet'e dair ama ondan önce Fransızcanın yaygın olarak kullanıldığı için belki de oradan gelme bir patisier tam olarak nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum ama oradan geldiğini söyleyebiliriz herhalde. Patisserie yani Türkçe'ye çevirirken pastane diye çevirmiş sonradan patisserie ama genellikle o pastanelerin çoğunda bir de brasserie yazıyor yani ilanlarda, o da birahane gibi öyle diyebiliriz yani iki işlevi birlikte beraber yerine getirebiliyor. Peki ne var mesela? Ya şimdi bir kere tabii tatlı yani çikolatalar ki Said Naum Bey Örneğin kakao içmek, yani akşamları sıcak şey soğuk kış günlerinde akşamüstü işte efendim çocukları alıp kakao içmeye gitmek. Bu bir pastane faaliyeti ve tabii sınıfsal da bir şey. Yani bu kakaoyu bilmek, bir alışkanlık haline getirmek, işte çoluk çocuk o pastaneye gidecek şekilde toplumsallaşmış olmak. Yani bunlar hep yaşanan yerle ve sınıfla ilgili elbette. Said Naum Bey'in dediğine göre en iyisini Mülatiye yapıyormuş. Mülatiye bugünkü Nuri Ziya Sokağı'nın köşesindeydi galiba. Ve Mülatiye'nin yanında yetişen, hep de böyle olur zaten, çıraklar yeni pastaneler açmış. Mülatiye'nin yanında yetişen Philip Lenas sonradan Baylan'ı açıyor işte. Dolayısıyla bir devamlılık da oluyor yani. Hani ustadan öğrenilen şeyler taşınıyor ister istemez. Başka ne var? Şimdi Alaturka tatlılar da var bazılarında. Yani işte tavuk göğsü, ne bileyim muhallebi türleri de var. Yani tamamen böyle bambaşka bir şey değil aslında. Onun dışında şeyler var. Yani değişik çikolata türleri var. İşte o Madlen tarzı mesela. Markizin özellikle en başta ortaya çıkardığı ürünlerden bir tanesi o. Yemek olarak yani tek tek bütün pastanelerle ilgili bilgim yok tabii. Doğrusunu isterseniz ama yani öğlen yenebilecek yemekler var. Hani küçük ızgaralar diyelim. Onlardan bahsediyorlar. Ama en çok aslında kahve kahve çeşitleri, içkiler, örneğin şeri, bira gibi, özellikle brasserie patisserie olanlarda bira gibi daha hafif içkiler anladığım kadarıyla servise giriyor. Böyle yani. Ben burada bir katkıda bulunabilir miyim, müsaade eder misiniz? Bu şeyden Turan Akıncı'nın Beyoğlu kitabından alıntılıyorum. Mesela Bağdat Demir Yolları şirketinin patronu Hüje'nin her gün Lebon'da yemek yermiş ve hatta şampanyasını içermiş. Hatta hatırlı misafirlerini, mesela 1888 yılında Kamelyalı Kadın oyunu için İstanbul'a gelen Sarah Bernhardt'ı burada masasında ağırlarmış. Yani senin söylediğin gibi hafif içkilerin de içildiği, yemek yenildiği bir yer, daha 19. yüzyıl sonlarında, ama zamanla değişiyor sanırım. Kansu, müsaadenle araya girdim, buyur. Yo, rica ederim. Ben şeyi söylemek istemiştim de, hani bizim çocukluğumuza değen de bir tarafı da var. Hani biz, Saadet de katılacaktır buna, biz ekleri çoğul olarak bir şey bilirdik. Hani hatta pastaneden ek verir misin derdik. Ondan sonra bu hani ekler olduğunu, ben çok uzun yıllar sonra bunun adının Fransızcadan geldiğini ve hani böyle patlangaç bilmem ne falan gibi bir şeye anlamına geldiğini öğrenmiştim. Oysa bu böyle Fransa'nın 100 küsür yıllık, belki daha fazla bilemiyorum zamanını, çok önemli bir pasta tatlısı, ne diyelim yani, böyle çikolatalı pastası, öyle bir şey. Peki pastaneleri işletenler çoğunlukla gayrimüslimler, bu anlamda öne çıkan, anılması gereken isimler var mı? İşte senin başta söylediğin tabii o şey, bir kere Edouard Lebon tabii, o önemli bir isim. Ama ondan önce aslında şey, Francesco ya da François Valori, şekerci başı olan o. Hı hı. Örneğin. Daha sonra şimdi onunla aynı zamanda, benim anladığım, şimdi onun kronolojisinde de bir tuhaflık var. Yani hani çok derinlemesine merak etmedim ama hep bana böyle tam oturmamış gibi geliyor o kronoloji. Şöyle ki François Valori saray şekercisi. Yani 1858'de 59'da bu unvanı taşıyor, yani var. Şimdi ama aynı zamanda bir de bir şeyin, Lebon'un açtığı, ortak olarak açtığı şeyle, bir saniye. Bu Le Bourdon'la açtığı. Charles Bourdon galiba. Charles Bourdon'la. Evet. Evet. Charles Bourdon. Şimdi şöyle bir şey var. İlanlarda S. Lebon diye geçiyor. C. Lebon diye geçiyor yani. Demek ki o bizim Edouard Le Bon değil aslında yani. O Le Bon'lar bir aile olarak devam etmişler diye anlıyorum ben oradan. Bir de bir Bourdon var. Bu S. Le Bon kimse onunla ortak olmuş 1890'larda Café de Saint-Pétersbourg işletiyorlar hala. Ondan sonra demek ki Le Bon ayrılıyor. Yani Le Bon o kadar eski bir pastaneyse bile en azından bir dönem bir ortaklığa gitmiş. Ondan sonra yeniden bağımsız olmuş gibi görünüyor. Şark pasajında. Daha sonra da 37-38 gibi bu pastane devredilmiş ve Le Bon karşı sıraya geçmiş. Onun yerinde de Markiz açılmış. Yani Markiz bir Cumhuriyet dönemi pastanesi Evet. esasen. Evet. Avedis Çakıryan mıydı? Evet. İsim hafızam bu ara gerçekten çok zayıf. Kusura Tabii bakmayın. yani O da Markiz, orayı evet, Cumhuriyet dönemi pastanesi olması önemli bir altını çizdiğin önemli bir şey. Ya, yani aslında Lebon'dan çok daha sonra açılmış bir pastane. Evet. elbette çok çok sonra yani bina eski ve yani bina pastane olarak tabii ki hizmet veriyor ama Markiz adıyla hizmet vermesi 1940'ları buluyor. Yani ondan sonra o isimle faaliyet göstermeye başlıyor. Ama bu sırada Le Bon da karşı sırada faaliyetine devam ediyor. 60'larda kapanmış zaten. Çünkü 50'lerin sonu, 60'ların başı Beyoğlu'nun yine büyük bir dönüşümden geçtiği yıllar. Neden? Çünkü bankalar geliyor bu sefer. Bir ara ondan bir süre önce 40'larda çok büyük bir muhallebici harekatı olmuş Beyoğlu'nda. Pek çok eski bina muhallebiciye ve pastaneye dönüşmüş. Yani o Markiz olduğu, yani Markiz'in açıldığı zaman da aslında o tek değil. Yani Beyoğlu'nda başka pek çok binada da demek ki bir sosyalleşme alanı olarak iyice yaygınlaşmış ki böyle bir hareket görünüyor. Gazete ilanlarına baktığınızda çok görüyorsunuz onu. Fakat sonra 50'lerin ortasından itibaren bu sefer aynı binalar ve sinemalar kapanıp tek tek bankalara satılmaya başlanıyor. Yani ve pek çok pastane ve sinema işte o sırada ya küçülüyor ya işte taşınıyor daha küçük binalara. O bankon ve müsait yerler satın alınıyor ve kimlik değiştirmeye başlıyor. Şimdi bütün bunlar, pardon. Yo, devam et sade. Bütün bunlara bir de tabii değişen yeme içme alışkanlıklarını da eklemek lazım. Bütün bunlar bir araya gelince tabii neden pastaneler azaldı ya da hani bir şekilde işlevini örneğin kafelere devretti sorusuna da cevap bulabiliyoruz esasen. Peki, süremizin sonuna geliyoruz. Şunu da eksik bırakmayalım. Sen de aslında işin şekerci başı Valori ile başladığından hareket ederek, bir de tabii ki şekerciler var İstanbul'da. Karadenizli ustalar bu konuda duruma hakim olmuşlar. Ali Muhittin Hacı Bekir'den itibaren gelen bir şekerci geleneği de var. Bu Karadeniz bölgesinden gelen insanların bu konuya ilgisini nereden kuruyoruz ve nereden biliyoruz? Ya valla biz ailece Kastamonu muyuz Ha, ve işte İstanbul'da sorunun çok birinci fazla. derece muhatabı sensin o zaman. Bu Evet. Kastamonuların şekercilik ve pastacılık mevzusuna hakimiyeti nedendir diye soruyor Kansa. Evet. Ya biraz herhalde hemşericilik yani. Şimdi hani böyle bir iş kolunda bir yerden gelme insanlar başarılı olunca onun etrafında bir kümelenme var. Şimdi İstanbul'a göç çok hızlandığı andan itibaren yani 50'lerden sonra işte o Marshall yardımları vesaire işte bir anda böyle kırlarda işsizleşme bütün yani pek çok etkenden dolayı iş gücü İstanbul'a kaymaya başladıktan sonra mahalle aralarında daha önce görülmeyen dükkanlar çoğaldı. Yani inanmayacaksınız ama kuru yemişçi yoktu çok o zamana kadar. Kuru yemişçi dükkanları da mesela o zamana kadar kuru yemişçi diye özel bir dükkandan çok da bahsedilemez. Çok nadir yerler hariç. Yani çarşılar var ayrı. Ve mahalle aralarındaki pastaneler de o zaman yayılmaya başladı. Ama ilk başta bunların ne sattığına bakarsanız yani yufka falan gibi hani işte ya da poğaça işte daha böyle ya yani illaki alafranga şeyler satan Evet. yerler değil bunlar. Fakat büyük şehir alışkanlıklarıyla birleşince Evet. Evet, daha Ama hamur bunlar, işi ağırlıklı evet. beslenmeye, karın doyurmaya dönük şeylerdi ama zamanla tatlara dönüştü. Tabii yani bizim için bu pastaneleri hep gündemde tutan sanıyorum işte edebiyat dünyasının buna duyduğu ilgi, edebi anılarda bu işin müthiş bir yer etmiş olması. İşte şey malum okuyanlar iyi bilir, Salah Birsel'in metinlerinde çok sık geçer. Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu da Nisvaz'ın cumartesi geceleri bir edebiyat fakültesine dönüştüğünü yazar. Hakikaten çok sayıda isim işte orada toplanırmış. Bu şeyde de var. Sait Faik'in Orhan Veli'ye yazdığı bir mektupta da aynı şeyden bahsediyor. Bu cumartesi yine burası aynı, hep aynı gibisinden. Tabii edebiyatçıların ilgi göstermesi, ben senin anlattıklarından da çok iyi anlıyoruz ki o dönem yani 1940'lardan sonra 50'lerde 60'larda bu pastaneler, muhallebiciler yayıldı. Gündelik hayatın bir parçası oldu. Onun için insanlar da oralarda toplanıyorlardı. Onların da gözde pastaneleri vardı sanıyorum ki. Bu edebiyatçıların pastane düşkünlüğüyle ilgili senin de söylemek isteyeceğin bir iki cümle varsa alalım. Ondan sonra süremiz doldu. Programımızı kapatacağız. Birer edebiyat mahfili diyelim. Yani Evet. şimdi hatırlarsanız Nisvaz'la ilgili de denir ki orada bir hanım var. Onun kulağına eğilip artist deyince indirim yapıyormuş. Yani şimdi birincisi toplanılan yerlerin öyle ya da böyle yani çok pahalı olmaması lazım ki hani oraya devam edilebilsin ya da çok böyle talepkar yerler olmamalı. Hani müşterisini çok rahatsız eden. Arada bir gürültüye, patırtıya çok da ses çıkarmayacak. Bir de tabii şu var yani hevesliler, edebiyat heveskeranı nerede toplanacak? Yani o usta sayacağı isimleri nerede görecek? Bugünkü gibi düşünmeyelim yani bunlar Zoom'dan toplantı yapamıyorlar. Doğru. Haliyle yüz yüze görüşülecek mekanlar lazım. Hilmi Yavuz'un o bakımdan Baylan'ı anlatması ilginçtir mesela. Markiz'e hani uzaktan bakardık ama işte Demir Özlü'den bahsediyor. Ama Baylan'a giderdik diyor. Yani orada dinliyorlar. Yani Atilla İlhan'dan bunda çok payı olduğunu anlatıyorlar. Yani o şekilde isim yapmış yerlere gençler de gelebiliyor. Çünkü bir tür hani oranın tescillenmiş bir kültür akademisi, gayri resmi kültür akademisi aurası var. Ve bu öyle ya da böyle hani oranın devamlılığını da sağlıyor. Sağlıyor. O an ünlü olmayan birileri ileride ünlü oldukça eninde sonunda bir tarihçe de oluşmuş oluyor ve bu birbirini tetikleyerek devam Devam ediyor bu ediyor. şekilde. Yani Peki. ki Baylan artık eski Baylan değil ama hala edebiyatçıların Baylanı diye düşünüyoruz. Evet, Evet. öyle düşünüyoruz. Peki Saadet Özen, çok teşekkür ediyoruz. Bu Çok kadar teşekkür ederim. edebiyattan bahsettik. Bu programın sonuna biz bir sürpriz yaptık. Bir de şiir hazırladık. Ama öyle çok bilinmeyen bir şiir değil. Aslında çok bilindik. Edip Cansever'in ünlü şiirinden bir bölüm okuyacağım. Ve bu şekilde programı kapatacağız. Markize uğradım. Dört mevsimden süzülmüş bir konyak içtim. Düzeltip arada bir bıyıklarımı. Uçları hafifçe ıslak. Bir ara pencere camında kendime baktım. Baktım ki ben Ruhi Bey. Nasıl olan Ruhi Bey? Daha nasılım? Peki, hoşça kalın diyoruz. Çok teşekkür ederiz Saadet Özden. Hoşça kalın. Ben çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.